الله أكبر الله أكبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں بیان کر رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے صحابہ کو دکھایا اور مکمل وضو کیا. پھر فرمایا من توضأ وضوئی هذا, جو بندہ اس طرح وضو کرے, ثم صلى ركعتين, پھر دو رکعتیں پڑھ لے, لا يحدث فيهما نفسه بشيء, اپنے دل کے ساتھ بھی دل کے اندر بھی کوئی اور بات نہ کرے, اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو, غفر له ما تقدم من ذنب, دو رکعتوں کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. دو رکعتیں اچھا وضو کر کے, خوبصورت وضو کر کے, انسان دل لگا کے اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی ایک تحفہ ہو جانا چاہیے. جوانی ہے نا, سوچ آ سکتی ہے ابھی میں نے ابھی کھیلنا ہے جا کے, ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے. اگر نماز میں کوئی خیال آئے کسی قسم کا تو اس کا علاج کیا ہے؟ ابو وائل العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی, اللہ کے رسول میں کیا کروں, شیطان میری نماز میں مجھے بھلا دیتا ہے, مجھے نہیں پتا چلتا کتنی رکعتیں پڑی ہیں, یہ پتہ نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر ایسا محسوس ہو تو تم یہ کام کر لو. کون سا کام؟ اذا احسست فتفل علی یسارک ثلاثا, آپ جس حالت میں قیام میں ہیں تھوڑا سا اپنے چہرے کو بائیں طرف کیجئے اور تین مرتبہ تھتکاریے اور ساتھ یہ پڑھیے, اعوذ باللہ من خنزب, اعوذ باللہ من خنزب. صحابی کہتے ہیں ففعلت ذالک فاذهبه الله عنی, میں نے ایسا ہی کیا پھر زندگی میں مجھے کبھی وسوسہ نہیں آیا.